Poznámka autora. V této knize byste těžko našli něco pravdivého. Všechny postavy jsou vymyšlené, stejně jako zvláštnosti a podivínství úředníků ve státní službě, které sem byly zařazeny pouze kvůli příběhu. Dokonce i technologie je poněkud zamlžená kvůli ochraně nevinných. Toto prohlašuji, i když je to samozřejmé, protože mi bylo naznačeno, že můj vymyšlený ústav by mohl být považován za obraz toho skutečného, kde jsem za svého bezstarostného mládí honil neutrony. To ať vás ani nenapadne. Kniha Experiment s prostorem opravdu existuje, stejně jako, podle mého nejlepšího vědomí a svědomí, i její autor Robert Kingsley Morrison. Tímto se mu omlouvám za svého bigotně racionálního hrdinu. Mladší čtenáři by se měli nejdříve zeptat mámy a nebo táty, než začnou stavět zajímavý vědecký přístroj popsaný ke konci knihy. Potřebný materiál je drahý a těžko se schání. Možná to můžete zkusit navrhnout jako třídní projekt ve škole. Nikdy se nám nepodaří vzbudit zájem o atomy u lidí, pro které čas jsou peníze. Samuel Butler, poznámky, kolem roku 1880. Z technických důvodů je nutné, aby tyto bojové hlavice byly uskladněny vzhůru nohama. To znamená, že horní strana bude dole a dolní nahoře. Aby nedocházelo k nejasnostem, co patří nahoru a co dolů, je nutno dohlédnout na to, aby na dolní straně každé hlavice bylo označení horní. Britská admiralita, 60. léta 20. století.